عارف بالله شیخ العرف العجم مجدد زمان حضرت مولانا شاہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی عجیب والی بھی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ، پردیس میں تذکرہ وطن، حضرت والا کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر کے ملفوظات ہیں جو حضرت والا سیدی سندی حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کی یہ باتیں جمع فرمائی. عجیب و غریب ہیں. فون کے بعد ایک صاحب نے دوران گفتگو عرض کیا، میری بیوی کا نام لیلا ہے. یہ سن کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ لیلا کا نام سنتے ہی بڑے بڑوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بیوی کا نام ہی لیلا تھا. لیکن کوئی بھی لیلا ہو، چاہے وہ مجنو والی لیلا ہو یا کسی اور کی لیلا ہو، وہ بڈھی ہوگی یا نہیں ہوگی، جب اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، گال پچک جائیں گے، 70 برس کی بڑھیا کمر جھکی جھکی آئے گی، تو کیا وہ لیلا معلوم ہوگی؟ ایسے ہی جن لوگوں نے لڑکوں سے دل لگایا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ جس کے پیچھے پاگل کتے کی طرح بھاگ رہے تھے اور گنہگار اور مجرمانہ زندگی گزار رہے تھے، اس کو بریانی اور مرغ پلاؤ کھلا رہے تھے، وہ جب بڈھا ہو گیا تو اس کو منہ دکھانے قابل بھی نہیں رہے. اس کی سفید داڑھی، پچکے ہوئے گال دیکھ کر منہ پر ندامت کے جوتے لگ گئے. مجازی حسن اور عشق دھوکا ہے دھوکا، جس کو زندگی ضائع کرنا ہو وہ مجاز پر زندگی ضائع کریں. میں مسلمانوں کو اس پر شرم آنی چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، ایمان عطا فرمایا، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کلو من علیہا فان، زمین پر جو بھی چیزیں ہیں سب فانی ہیں، ان سے دل مت لگاؤ. لہٰذا ان فانی چیزوں سے دل لگانا مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے دوستوں کو پناہ میں رکھے. سمندر کے ساحل پر یکے بعد دیگرے کافی احباب جمع ہو گئے تو حضرت مرشدی دامن کاتم عالیہ نے مولانا یونس پٹیل صاحب سے دریافت فرمایا، آپ نے کیا لوگوں کو خبر دی تھی میرے یہاں آنے کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مدرسے میں پرچہ چھوڑایا تھا تاکہ آنے والوں کو افسوس نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس خواہش کو جلاؤ، اس پر عمل نہ کرو، خواہش تو پیدا ہوگی. اور حضرت فرمایا تھے ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دانوں کا تمہاریہ، عجیب بات فرمایا تھے کہ جو غصہ نہیں کرتے، جو حرام خواہش پہ عمل نہیں کرتے، ان کو زیادہ خواہشیں پیدا ہوں گی. عمل تو خواہش تو پیدا ہوگی، بس اس کو جلاؤ، اس پر عمل نہ کرو، دل پر غم اٹھا لو. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم ساری دنیا کی سلطنت اور دولت سے افضل ہے. اللہ مجھے بھی ہم سب کو عطا فرمائے، ایک ذرہ غم ساری دنیا کی سلطنت اور دولت سے افضل ہے. ہم کس کو دولت سمجھتے ہیں اور اللہ والے کس کو دولت سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں جو غم آتا ہے، اسی غم سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، بے فکری سے تھوڑی ملتے اللہ تعالیٰ. اب جب اللہ کے رستے میں قدم رکھا ہے تو ہجڑے نہیں بننا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تہجد سے ملتا ہے، تو خوب سمجھ لو، تہجد سے، نوافل سے، وظیفوں سے خدا نہیں ملتا. گناہ کو چھوڑنے سے، گناہوں کو چھوڑنے کا غم اٹھانے سے اللہ ملتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ اسی کو اپنا ولی بناتا ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے. عبادت تو حلوہ ہے حلوہ، گناہ چھوڑنا بلوا ہے. حلوے کے لیے سب تیار ہیں، بلوے کے لیے کوئی تیار نہیں. یعنی عبادت کے لیے سب تیار ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب میں کل بیٹھا تھا، یعنی آفس کے وقت میں، وہ اتنی تلاوت کر کے، عصر کے بعد تلاوت کر کے، کہاں تھے بھی تلاوت کرنے گئے ہوئے تھے، اور آتے ہی چلو تلاوت کی، اس کا معاملہ ہے، آتے ہی وہ جو ہے گناہ بھی شروع کر دیے موبائل کے اوپر. فوراً میں اٹھ کے بھاگا وہاں سے، اتنی تلاوت کر کے آئے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر گناہ شروع. حقیر تو نہیں سمجھنا چاہیے، بتا رہا ہوں، یعنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کو نافرمانی میں سارا تہجد کا نور برباد ہو گیا. ہاں توبہ کر لے گا تو اللہ والا بن جائے گا جو بھی شخص. فرمایا کیونکہ گناہ چھوڑنا بلوا ہے اور عبادت کے لیے سب تیار ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر عبادت سے اللہ مل جاتا تو بہت ہی آسان تھا، مگر گناہ چھوڑنے سے اللہ ولی بناتا ہے کیونکہ وہ بلوا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تکلیف اٹھا کے مجھے پائیں، حلوہ کھا کے نہ پائیں. حلوہ کھانا کیا کمال ہے، بھلے نام کمال ہو. گناہ چھوڑنے کی تکلیف اٹھانا یہ کمال ہے، اس لیے گناہ چھوڑنے ہی سے اللہ ملتا ہے. ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامود القاتم فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے منہ میں سہارنپوری گنا ہو جس میں رس بھرا ہوتا ہے، اور وہ اس کو چوس رہا ہو اور کوئی اس کے منہ سے گنا چھیننے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو جیسے آدمی کو گنا چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف برداشت کرنا علامت عشق و محبت ہے. سچا عاشق ہی وہی ہے جو اللہ کے رستے میں تکلیف اٹھائے، یہاں تک کہ جان بھی دے دے. یہ کیا کہ بس تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، تہجد پڑھ لی، لیکن جب گناہ سے بچنے کا موقع آیا تو ہتھیاری ڈال دیے اور گناہ کر لیا. عبادت کرنا کیا کمال ہے، عبادت میں تو مزہ آتا ہے. گناہ چھوڑو تو مردانگی معلوم ہو، ورنہ ہیجڑا ہے، مخنص ہے، خبیث التبع ہے وہ شخص جو گناہ نہیں چھوڑتا. لہٰذا اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنے جوتے پڑیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جوتے جو ہے دل پہ پڑتے ہیں، فرماتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے. اگر گناہوں کو نہ چھوڑا تو قیامت کے دن قلی کھل جائے گی کہ ٹول گول ٹوپی، لمبا کرتا، بیان کرنے والے پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، اور مولانا آپ کو کیا ہوا تھا جو یہ آپ کام کر رہے تھے، شرم نہیں آئی آپ کو؟ اللہ ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو گناہوں سے منہ لگ کالا کرنے سے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ میں رکھے. آمین. بہت در سے حضرت والا نے باتیں فرمائی، رات کافی ہو گئی. حضرت والا نے فرمایا اب سب لوگ جا کر سو جائیں، اور مولانا رومی کا یہ شعر پڑھا. رات کو سویا ہوا قیدی اپنے کو قید خانے سے آزاد سمجھتا ہے، اور جو بادشاہ سو رہا ہے اس کو خبر نہیں کہ سلطنت میری ہے. سونے کے بعد بادشاہ اپنی سلطنت سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس میں اور مسکین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں، بادشاہ ہوں یا قیدی ہوں. اور نیند کے بعد قیدی قید خانے سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں آزاد ہوں یا قید ہوں. حدیث پاک میں النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے. اصلی اور اس کے بھائی میں فرق ہے، یہ ہے کہ نیند میں آدمی سو کر اٹھتا ہے اور موت میں مر کر اٹھے گا. نیند کو اللہ نے حشر کی دلیل بنایا ہے کہ تم سمجھ لو جس طرح سو کر بیدار ہو گئے اس طرح مر کے جینا ہے اور جی کر حساب دینا ہے. اس کے بعد حضرت والا سونے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لائے. رات کا ایک بج رہا تھا، کچھ خاص لوگ اب بھی موجود تھے جن سے حضرت والا گفتگو فرما رہے تھے. دوران گفتگو فرمایا میں 5 سال کا تھا، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا تھا، بیمار رہتا تھا. بہن گود میں اٹھا کر مسجد میں دم کرانے لائی. مسجد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. امام صاحب جب دم کرنے آئے تو ان کی داڑھی اور لمبا کرتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. امام صاحب مجھے اللہ والے معلوم ہوئے. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد زمانہ، تبریز دورہ، ان کی کتاب ہے پردیس میں تذکرہ وطن. یہ حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ 5 سال کی عمر کی بات ہے. پھر جب میں 15-16 سال کا ہو گیا، حکمت پڑھنے لگا تو معلوم ہوا امام صاحب حافظ ابو برکات صاحب تھے، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے. پھر میں ضلع سلطان پور کے اسی محلے کی مسجد میں گیا، ان سے کہا مجھے مرید کر لیجئے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا خلیفہ تو ہوں، میں میرے خلافت نامے میں لیل عوام لکھوایا ہوا ہے. یہ بھی ایک حضرت تھانوی کی خاص بات تھی، یہ پتہ تھا کہ بھئی یہ خلافت دیتے ہوئے لکھ دیا کہ عوام، یعنی آپ سے صرف عوام الناس بیت ہوں گے، خاص لوگ نہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے، اور آپ عوام میں نہیں ہیں. معلوم نہیں انہوں نے کیا دیکھا، حالانکہ اس وقت میں طبیہ کالج میں پڑھتا تھا، مولوی بھی نہیں ہوا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جگہ سے جوڑ دیں. 5 سال کے بچے کا مسجد دیکھ کر خوش ہونا، اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا، کیا یہ علامت جذب نہیں ہے؟ پھر میں جب 10 سال کا ہوا، مڈل کے درجے پنجم میں پڑھنا شروع کیا، جنگل کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا، جہاں سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر جب طبیہ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک مسجد تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی، وہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. میں اسی مسجد میں جاتا تھا اور مناجات پڑھ کر خوب روتا تھا. یہ بالغ ہونے سے پہلے کے حالات تھے، حضرت والا اپنے حالات خود ہی بتا رہے ہیں. بچپن ہی سے آسمان اور زمین دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، یا اللہ آپ نے کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی. ان حالات میں سے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے بچپن ہی سے کھینچ لیا. یہی وجہ ہے کہ میری باتوں، میری تقریروں میں جذب کا اثر ہو جاتا ہے. ابھی تک سمندر کو دیکھتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ اللہ اکبر، آپ نے اتنا پانی پیدا کیا. سمندر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی ہے. یہ سب باتیں کچھ ہے کیا وہاں، یہ سب باتیں جذب کی علامت ہیں، مگر ان پر بالکل یہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ بات خاص ہے، اللہ والوں کی یہی بات خاص ہوتی ہے، علامت ہے مگر یقین نہیں کر رہے اپنے اوپر، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے رستے سے نہ ہٹنے دیجیے. ارشاد فرمایا اللہ کے سامنے تذلل اور پستی اختیار کرو، سجدے میں گر جاؤ تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور دنیاوی معاشروں کو خوش آمد کرو، ان کے پیر پر گر جاؤ تو ناراض ہوتے ہیں کہ تم میرا پاؤں کیوں چومتے ہو. مثلا کوئی کسی امرد لڑکے کے پیر پر گر جائے, اس کے پاؤں کا بوسہ لے لے, تو وہ گالیاں دیتا ہے کہ خبیث شیطان, میں کوئی تیری بیوی ہوں یا کوئی لڑکی ہوں؟ تو میرے ساتھ بدماشی کرنا چاہتا ہے خبیث کہیں کا شیطان. اگر اللہ والا لڑکا ہے تو یہی کہے گا, اگر طاقتور بھی ہو تو کہے گا مردود ذرا کھڑا رہے, مارے جوتوں کی طرح دماغ شل کر دوں گا. اگر کوئی تگڑا معشوق ایک گھونسا مار دے تو عاشق صاحب کی ناک سے خون بہنے لگے گا. اسی طرح لڑکی بھی عشق کے جواب میں سر پر جوتے لگاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ذلت ہی ذلت اور عذاب ہی عذاب ہے. اللہ پناہ میں رکھے, اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں اور مخلوق میں بھی اس کو محبوب کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور دنیاوی عاشقوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں. اب یہ بات میرے لیے فرمایا, بہت سے لوگوں کو ملفوظات بہت یاد ہیں مگر گناہوں میں مبتلا ہیں, اس لیے اپنی علمی قابلیت پر ناز مت کرو. ملفوظات نوٹ کرنا یا پڑھنا آسان ہے لیکن حسینوں سے نظر بچانا اور گناہوں سے بچنا مشکل ہے. گناہوں سے نہیں بچتے اور شیخ کے ملفوظات سب یاد ہیں تو یہ شخص کتنا محروم ہے کہ علوم کے رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ملفوظات بیان کرنے سے, مجلس اور تقریر کرنے سے, تصنیف و تالیف سے اپنے کو بڑا مت سمجھو. بڑے آدمی ہوتے تو متقی ہوتے, جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہے. اللہ کے اولیاء سب متقی ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, حضرت فرمایا تھے. کتنے مشائخ گزرے ہیں, ابھی بھی ہیں, حضرت والا کے خلیفہ میسر رحمۃ اللہ کے موجودہ شیخ کے, ان کا کوئی مرید ہی نہیں ہے. نہ وہ ایسے زبردست تقویٰ سے رہتے ہیں, پیری مریدی مقصد تھوڑی ہے, مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. میں تقویٰ کلی مشکک ہے, اپنی حالات پر شرمندہ رہو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے ملفوظات بیان کر دیے یا عمدہ تقریر کر دی یا کوئی بہت ہی اچھی تعلیف ہو گئی تو میری برتری ثابت ہو گئی. بعض دفعہ ملفوظات لکھنے والے محروم رہ گئے اور غیر عالم ملفوظات نہ لکھنے والے بوجہ تقویٰ کے کامیاب ہو گئے. میرے شیخ حضرت پھولپوری فرماتے ہیں کہ ہر متکبر احمق ہوتا ہے اور جو جتنا احمق ہوتا ہے اتنا ہی متکبر ہوتا ہے. ورنہ عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے کیسے اپنے کو اچھا سمجھتے ہو. بازے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں اور جاہل جھپٹ ان سے اچھے ہیں. اس لیے ملفوظات لکھنے کو, ملفوظات رٹنے کو اپنے علوم کو برتری کا سبب نہ سمجھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اولیاء الحافظون الملفوظات. اولیاء اللہ وہ نہیں جو ملفوظات بہت یاد کرتے ہوں یا آگے بڑھاتے ہوں یا تہجد بہت پڑھتے ہوں یا اشراق بہت پڑھتے ہوں. فرماتے ہیں میرے اولیاء وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں, حرام خواہشات سے بچتے ہیں, دل کا خون پیتے ہیں. دل کا خون پینا اللہ کے شیروں کا کام ہے, یہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے. اب ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے وہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے. گناہوں سے بچنے سے ولایت ملتی ہے, ملفوظات نوٹ کرنے سے نہیں. شیخ پر فرض ہے کہ وہ مواقع کبر اور مواقع بڑائی کی نفی کرتا رہے. مربی پر فرض ہے کہ وہ نگرانی رکھے کہ کسی کے نفس میں ایک ذرہ ایک اشاریہ بڑائی نہ آنے پائے. اپنے کو پاک باز مت سمجھو, فلا تزکو انفسکم, اپنے نفس کو مزکہ مت سمجھو, لیکن اپنا تزکیہ کرو. قد افلح من زکاہا, وہ فلاح پا گیا جو گناہوں سے پاک ہو گیا. اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی نعمت ہے. پس جب دل میں بڑائی آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لو. گناہوں کا کرنے والا اپنے کو انعام کا مستحق سمجھے گا. گنہگار کا انعام کیا ہے کہ جوتے نہ پڑیں. اللہ اس کی سزاؤں کو معاف کر دیں, عذاب نہ دیں. بس کبر سے اپنے کو بری رکھو, بہت خطرناک بیماری ہے. غیر شعوری طور پر آدمی میں تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑھیا آدمی ہوں. اپنے کو ہر ایک سے کمتر سمجھو. جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ بے نمازی ہے, داڑھی منڈاتا ہے, لیکن ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو اور وہ بخش دیا جائے اور وہ ہمارے کمینے پن سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو کہ اللہ ہم کو پکڑ لے. دوبارہ پڑھتا ہوں, جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, بے نمازی ہے, داڑھی شیو کراتا ہے, یا کوئی خاتون ہے اپنے گھر میں رہتی ہیں اور وہ دوسری خاتون کو دیکھ رہی ہیں, اپنی بہن کو, اپنی ساس کو, اپنی بہو کو, اپنی بیٹی کو, کہ بے پردہ گھومتی ہے, لیکن ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو اور وہ بخش دیا جائے اور ہمارے کمینے پن سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ اللہ ہم کو پکڑ لے. اس لیے خوف اور امید کے درمیان رہو. نہ اتنا خوف کرو کہ مایوسی طاری ہو جائے, کیونکہ مایوسی تو جب ہو کہ ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دائرہ کم ہو. اللہ کی رحمت اور مغفرت بالکل غیر محدود ہے. نفس کو مٹاتے رہو, اکڑو مت, جو گناہ ہو گئے ان پر نادم رہو مگر اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہو. اللہم ان رحمتک اوسع من ذنوبی, اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے. ارشاد فرمایا ہمارے مولانا شاہ ابرار صاحب نے, کسی ملک میں ایک مہینے سے زیادہ مت ٹھہرو ورنہ مرکز کمزور ہو جائے گا. کراچی ہمارا مرکز ہے, مرکز سے ہی سارے عالم میں کام ہوتا ہے. بہرحال اللہ والے دوستوں سے الگ ہونے کو دل نہیں چاہتا, مجبوراً الگ ہوا جاتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا, یعنی جنت میں. اور محبت صرف زبان پر نہ ہو, جسم کو بھی اس کے پاس لے جائے جس سے اللہ کے لیے محبت ہے. اور محبت میں ملنا بہت ضروری ہے. خالی محبت کا دعویٰ کرے اور جسم دور رہے تو کیسی محبت ہے؟ محبت کی تو لغت ہی ایسی ہے کہ جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تب محبت نکلتی ہے. علامہ آلوسی تفسیر المعانی میں لکھا ہے, محبت کی لغت ایسی ہے جو متقاضی وصل دوام ہے. دونوں ہونٹ ملے بغیر محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو محبت کا مسمی وصل اور قرب دوام سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہے اور ملاقات کبھی نہیں کرتا؟ کہتا ہے مجھے تو بزنس میں روپیہ کمانے سے ہی فرصت نہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی اللہ والے سے ملوں. سمجھ لو یہ شخص محبت سے محروم ہے. فرمایا جس کے کئی شیخ ہوں, یعنی ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ سے تعلق کیا, یا دوسرے شیخ کے انتقال کے بعد تیسرے شیخ سے تعلق کیا, اس کے لیے نصیحت ہے جو شیخ گزر گئے گزر گئے, ان کا فیض ان کے کٹ آؤٹ سے کے ختم ہونے سے ختم ہو گیا. اب جو زندہ شیخ ہے اسی کے کٹ آؤٹ سے فیض آئے گا. یہ یقین رکھو کہ پہلے دونوں مشائخ جو رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان کا فیض بھی موجودہ شیخ کے کٹ آؤٹ سے آ رہا ہے. اپنے شیخ کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نافع نہیں, دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے, مگر میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے, یعنی اصلاح کے لیے. اور شیخ کی پہچان یہی ہے کہ سلسلے کے کسی شیخ سے اس کی نسبت ہو, اس سے خلافت پائے ہوئے ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ موجودہ شیخ کا رنگ پہلے مشائخ جیسا ہو, کیونکہ ہر ولی کی شان میں تفرد ہوتا ہے, ہر ایک کا رنگ کے نسبت الگ ہوتا ہے. مثلا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی شان اور تھی, حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ کی اور شان تھی. عجیب مزاج تھا ان کا, عاشقانہ, ان کو بس اللہ سے ہوش تھا اور کہیں سے ہوش نہیں تھا. مٹی لگی ہوئی ہے بس, مسجد ایسی ہو رہی ہے, بال بکھرے ہوئے. اور حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کی شان اور تھی, انتظامی شان غالب تھی. حضرت کا انتظام دیکھ کر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ مولانا شاہ ابرار صاحب بادشاہت بھی چلا سکتے ہیں, اگر امیر المومنین بنا دیے جائیں پوری مملکت کا انتظام سنبھال سکتے ہیں. یہ اس وقت فرمایا جب حضرت ہردوئی نے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کو اپنے مدارس کا انتظام دکھایا کہ میں اساتذہ کا بھی قد بھی ناپ کر رکھتا ہوں, ان کا قد بھی ناپتے ہیں کہ کتنے فٹ کتنے انچ ہیں, فلاں کے چہرے پر ایسا نشان ہے, فلاں کی بائیں آنکھ کی طرف تل ہے, اساتذہ کا پورا حلیہ لکھا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ اکبر, ان پر کیا شان انتظام غالب ہے. پورے ہندوستان میں حضرت کے مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے, غالباً 300 سے اوپر مدرسے ہیں, سب مدرسوں کے منتظم اعلیٰ حضرت ہیں. ایسے ہی حضرت کا تعلق مع اللہ بھی عظیم الشان ہے. ایک واقعی سے سمجھ لو کہ حضرت کو اللہ سے کتنا تعلق ہے. لکھنؤ میں مولانا علی میاں کے جہاں جلسہ تھا, بس ختم کروں, وہاں فوٹو کشی ہونے لگی, حکومت کی طرف سے انتظام تھا. مولانا علی میاں بیچارے مجبور تھے, غرض جو بھی وجہ بھی ہو, حضرت مولانا ابرار صاحب اٹھے اور مولانا محمد احمد صاحب سے مشورہ کیا کہ یہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہے, اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے ورنہ یہاں رہنے سے گناہ میں شرکت لازم آئے گی. دونوں بزرگوں نے بستر اٹھایا اور ہردوئی تشریف لے آئے. اتنا بڑا مجمع, بڑے بڑے علماء موجود, حکومت کا انتظام, لیکن حضرت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. مولانا علی میاں نے فرمایا مولانا ابرار صاحب بڑے اولوالعزم ولی اللہ ہیں. ایسے ہی دیوبند کا 100 سالہ جلسہ تھا, دیوبند سے پیدا ہونے والے علماء سب وہاں گئے, اس میں اندرا گاندھی بھی آ گئی. کسی کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اگر ہمارے حضرت والا کے ہردوئی کے ہاتھ میں انتظام ہوتا تو ہرگز نہیں آ سکتی تھی. تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب وہاں سے بھی ففر الا اللہ اختیار کیا, دیوبند کو خالی کر دیا. ہمارے حضرت بھی ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ہی واپس ہی ہو گئے. یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ مطلب علماء بھی موجود اور وہاں سے بھاگنا, کہ دنیا بھر کے علماء وہاں بیٹھے تھے, یہاں تک کہ حضرت کے استاد مولانا محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں تھے, لیکن حضرت نے فرمایا اب یہاں رہنا جائز نہیں, اس میں شرکت لازم آئے گی. جس مجلس میں مردوں کے درمیان عورت آ کر بیٹھ جائے اس میں شرکت خلاف شریعت ہے. لہذا ساری دنیا تو دیوبند جا رہی تھی اور حضرت دیوبند سے واپس آ رہے تھے. اللہ کے حکم کے سامنے ساری دنیا کی پرواہ نہ کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے, یہ شیروں کا کام ہے. اگر حضرت والا کو اللہ سے مضبوط تعلق نہ ہوتا تو یہ ہمت ہوتی کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حضرت نے جس کام کو جائز نہیں سمجھا, کسی کی پرواہ نہیں کی, بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. حضرت کا جو تعلق مع اللہ و نسبت ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ کا فیض عام اور تام ہے, اور ہمارا جو کچھ کام ہے حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ورنہ اختر کو کون پوچھتا اگر حضرت اجازت بیعت نہ دیتے. یہ سب کچھ بہار اور رونق حضرت کے تعلق کی ہے. حضرت کی اجازت کی وجہ سے لوگ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے تعلق ہوا, لیکن بیعت حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ سے ہوا. حضرت کے انتقال کے بعد حضرت ہردوئی سے تعلق کیا, اس کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کا بھی انتقال ہو گیا. اگرچہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ کو خلافت بھی دی, لیکن حضرت ہردوئی کے صدقے ہی میں آج دنیا مجھے پوچھ رہی ہے. بعض لوگوں کو دوسرے شیخ کو شیطان معمولی دکھاتا ہے. جب یہ خیال آیا کہ پہلا شیخ بڑا تھا, موجودہ شیخ معمولی ہے, تو سمجھ لو شیطان مردود آ گیا اور شیخ کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے. اپنے شیخ کے بارے میں ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ کر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے بزرگ محترم میرے لیے قابل عزت ہیں, میرے لیے میرا شیخ ہی مفید ہے. شیخ کو پہچاننے کے لیے بھی عقل اور دل و دماغ ہونا چاہیے. شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں, جس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا اس ماں کا احسان ماننا چاہیے. اپنی ماں چاہے جیسی بھی ہو, چاہے گرم مزاج کی ہو کڑوے مزاج کی ہو, لیکن اس کے دودھ سے تمہاری پرورش ہوئی ہے. دوسروں کی ماں کتنی ہی ٹھنڈے مزاج کی ہو, کتنا ہی پیار دے, میں اس نے دودھ نہیں پلایا, اس کے دودھ پر تم تھوڑی پلے ہو. اسی طرح شیخ روحانی ماں ہے. دوسرے شیخ کیسے بھی ہوں مگر ہمیں تو اپنے شیخ کا دودھ ملا ہے. ہماری پرورش تو انہوں نے ہی کی ہے. انہی کی برکت سے آج سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے. اپنی ماں کا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت کی وجہ ہے. ہردوئی نے فرمایا تھا, میری ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرایا مت کرو, اگر تم میری برداشت نہیں کرو گے تمہاری بھی تو اولاد ہے, تمہارے مرید تمہاری کیسے برداشت کریں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. شیخ کے ادب اور اس کے ناز اٹھانے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ مست ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے. کہتے ہیں بے وفا ہے وہ, جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. معلوم ہوا جان و دل عزیز رکھنے والا عاشق نہیں, جان و دل فدا کرنے والا عاشق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان باتوں کو دل میں اتار دے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی رمی, اللہ اللہ کے نام پر بیٹھ گئے تو قبول فرما, ہمیں اللہ والا بنا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اللہ والا بنا دے, مجھے میرے اہلیہ میرے بیٹے کو میرے بیٹیا کو میرے سب متعلقہ ان کے گھر والوں رشتے داروں کو, اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. جس فرما لے اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے, ولی بنا ولی ساز بھی بنا, دیوانہ بھی بنا دیوانہ ساز بھی بنا, صدیق بھی بنا صدیق گھر بھی بنا. خاص فضل فرما, ہم تو نالائق ہیں, نالائقی کی انتہا کر دی, مگر آپ کریم ہیں, اپنے کریم ہونے کے صدقے جس فرما کر اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. جن جن نے دعاؤں کی فرمائش کی, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے, پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی جائز حاجات پوری فرما دے. گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما, ہر لمحہ خوشی عطا فرما. اے اللہ حیات صدیقین نصیب فرما دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے, استقامت دے دے ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دور کا تم عالیہ کروڑوں جانے عطا فرما. عافیت سے رکھیے, عافیت سے واپس سے آئیے. اور یا اللہ خوب خوب آپ کام لے رہے ہیں ماشاء اللہ, اپنی صحت کو دعاؤں پہ لگا کے بیان ہی بیان بیان ہی بیان فرمائے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ نہیں ہے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اس کے لیے شیخ کیا. بھلے شیخ سفر پر ہو, مرید کو چاہیے کہ شیخ کی تعلیمات پر مستقل عمل کرتا رہے, بھلے شیخ سفر پر ہو. اے اللہ فضل فرما اور میں حضرت والا کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور برابر میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ و حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک ہے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں اللہ والا بنا دے. صلی اللہ علیہ نبی امین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.